مقسم بھی جس پر قسم اٹھایا جاتا ہے، قسم اس واسطے میری اللہ کی ذات پر قسم، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر اس بات میں جھوٹا ہوں تو خدا نے کریم مجھے سزا دے دے. اور حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ایسا قسم جس نے اللہ کے سوا کسی مخلوق پر اٹھایا تو اس نے شرک کیا. کیوں شرک کیا؟ اس لیے کہ اس نے اس کی ذات کی قسم اٹھائی تو اس نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ قسم متضمن ہے للشرک، اس لیے کہ اس نے صفات خداوندی اس کے لیے ثابت کی. جیسا مشرکین قسم اٹھاتے ہیں، سلطان باہو پر قسم، خواجہ معین الدین اجمیری پر قسم، یہ قسم جس نے اٹھایا غیر اللہ پر تو اس نے شرک کیا. کیوں شرک کیا؟ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو جس ولی کا نام میں نے لیا ہے وہ مجھے نقصان پہنچا دے. اس واسطے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اور دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری میں من حلف بغیر اللہ فليقل لا اله الا اللہ، جس نے قسم اٹھایا غیر اللہ پر تو فوراً وہ کلمہ پڑھے تاکہ مسلمان ہو جائے. ایسی قسم سے وہ مشرک ہو گیا، نکاح ٹوٹ ہو گیا، اعمال حبط ہو گئے، کیونکہ اس نے صفت خداوندی غیری کی ثابت کیا. قرآن میں یہ قسم ہے؟ نہیں نہیں. قرآن جو فرماتا ہے وہ سماع و تارق، اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوندی کریم فرماتا ہے مجھے آسمان اور تارق نقصان پہنچا رہا ہے اگر میں جھوٹا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے قسم کا. ایک ہے قسم للدعا، اس کا مطلب ہے صرف دعا. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس کا مطلب یہ تیرا عمر دراز ہو جائے، قسم مراد نہیں ہے. اور ایک ہے قسم لشر الدعا، جیسا حسان فرماتے ہیں سکلت بنیتی لم تروہا تصیر النقع علی طرفی قداؤ، میرے میں اولاد سے محروم ہو جاؤں اگر ہم نے گوڑے کدا پہاڑی پر نہیں چڑھائے تم پر. تو یہ قسم ہے للشر، یہ بھی مراد نہیں قرآن میں. چوتھا قسم ہے قسم للشہادت. قسم للشہادت کا مطلب کیا ہے؟ جس پر میں نے قسم اٹھایا یہ گواہ ہے. جیسا کہ فارسی بان کہتے ہیں قسم بلب میں گونی تو وزل سے شب گونی تو کہ تو محبوب عید الربائی، تیری سرخ لبان پر قسم اور تیرے سیاہ بالوں پر قسم، یقیناً تو معشوق تھے. تو اس قسم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں میں نے ذکر کی یہ میں نے بطور شہادت پیش کی، تیری حسن پر تیرے لبان گواہیں، تیرے ہونٹ گواہیں، تیرے حسن پر تیرے بال گواہیں. جیسے کہتے ہو تمہارے مہمان نوازی پر تمہارا در گواہ ہے، اس کو کہتے ہیں قسم بطور شہادت. قرآن میں یہ مراد ہے والسماء والطارق، شاہد آسمان اور طارق، جیسا ان میں انقلاب ہے ایسے ہی تم میں انقلاب ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، شاہد ہے مختلف التاثیر پر رات اور دن، جیسا رات اور دن مختلف التاثیر ہے ان سعیکم لشتا، ایسے ہی تمہارے اعمال مختلف ہیں. وما خلق الذکر والانثی، جیسا کہ نر اور مادہ مختلف ہیں ایسے ہی ان سعیکم لشتا، تمہارے اعمال بھی مختلف التاثیر ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تم ہمیشہ ہی نقصان میں چلے گئے ہو، اس پر تمہارا عمر گواہ ہے. عصر عمر، تمہارا عمر گواہ ہے. والعادیات ضحن فالموریات قدحن، شاہد ہیں وہ گھوڑے جو اپنے مالک کی نیچے دوڑتے ہیں، تو گھوڑا تابعدار ہے اپنے مالک کا، اس پر شاہد ہے ان الانسان لربہ لکنون، تم نہ شکر ہو. گھوڑا تابعدار ہو اور تم تابعدار نہیں ہو، تمہارے بے ادبی پر، تمہارے نافرمانی پر حیوان گواہ ہیں. حیوان تو متوی ہے اپنے مالک کا اور تم متوی نہیں ہو. تو قرآن میں جتنے قسمیں ہیں ان کا یہ مطلب ہے. اب بھی سواد اور قرآن سے ذکر، مطلب ہی کیا ہوا؟ شاید ہیں پند والی کتاب آئندہ مضمون پر، تو ابھی بل کا اعتراض نہیں آیا. ہم کہتے ہیں قرآن میں جو قسمیں ہیں اس کا مطلب ہے شاید. تو اس بات کے لیے قرآن نے یہ چار دلائل ذکر کی ہیں، الدلیل العقلی ایک، الدلیل النقلی دو، الدلیل الوحی تین، اور الحلف قسم. تین جگہ قرآن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کیا گیا ہے قسم اٹھاؤ. قال ربی قل ای و ربی, کہو ان سے میری اللہ کی ذات پر قسم, یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. ویسے ہی قرآن میں قسم آئیں گے ہم یہ معنی کریں گے, شاید ہے یہ چیز آئندہ مضمون پر یہ شہادت کرتا ہے کہ آئندہ مضمون حق ہے. والقرآن ذکر, یہ پندرہویں کتاب شاہد ہے کہ آئندہ مضمون جو صورت سواد میں حق ہے. یاسین والقرآن الحکیم, یہ حکمت والی کتاب شاہد ہے. انک لمن المرسلین, یقیناً تو پیغمبر ہے. یہ کتاب شاہد ہے کہ یہ کتاب جس پہ اتاری گئی ہے تو کتاب شاہد ہے یقیناً تم پیغمبر ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں تمہارا قول شاہد ہے کہ تم سچے ہو, تمہارا رنگ حلیہ شاہد ہے کہ تم سچے ہو. تو قرآن کے اس بات کے لیے چار قسم کے دلائل ہیں. ویسا ہی ہم کہتے ہیں قرآن کا مطلب نہیں سمجھ سکتا جب چار چیزیں ہر صورت میں نہ سمجھے. ایک صورت کا مقصد, یہ صورت کون سی مقصد کے لیے چلایا گیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ صورت میں کون سا مقصد ہے. اگر آپ مقصد کو نہ سمجھیں تو آپ قرآن پڑھتا رہیں گے, ترجمہ کرتا رہیں گے, لیکن آپ کے ذہن میں مطلب نہ آئے گا. قرآن کے ہر صورت میں ایک خاص مطلب ہے. ان کو ہم کہتے ہیں مقصد صورت و دعویٰ, صورت کا مقصد اور صورت کا دعویٰ. لما سیقت لہا, وہ دعویٰ جو صورت چلایا گیا ہے اس کے لیے. دوسرا صورت کا امتیاز, جیسا آپ بیٹھے ہیں حضرات تو ہر ایک شکل دوسرے سے ممتاز ہے, تو کیا قرآن کی صورت ہی کسی مضمون میں ممتاز ہے دوسرے سے یا نہیں؟ اگر ممتاز نہیں ہے تو پھر الگ الگ نام کیا ضرورت ہے؟ یہ صورت بقرہ ہے, یہ صورت آل عمران ہے. تو دوسرا یہ سمجھے صورت کا امتیاز کہ یہ صورت کون سی مضمون میں ممتاز ہے. تو ہم انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے کہ ما بحر امتیاز صورت کی یہ ہے. اور تیسرا ربط الصورت بما قبلها, یہ صورت ما قبل صورت کے ساتھ کیا مناسبت رکھتا ہے؟ حکیم کی کتاب ہے, رب العزت کی کتاب ہے, تو اس کے آپس میں کوئی جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ ویسا ہی دیوانی کی کتاب ہے, نہیں جوڑ ہے. جوڑ اور ربط کے لیے ہم انشاءاللہ بیان کر دیں گے کہ آئندہ صورت پہلی صورت کی تشریح ہے, آئندہ صورت پہلی صورت کی تکمیل ہے, آئندہ صورت پہلی صورت کے جواب ہیں. پہلی صورت کے مضمون پر اعتراض تھا تو آئندہ صورت میں اس اعتراض کو لایا گیا اور اس کا جواب دیا گیا. آئندہ صورت میں توضیح ہے, پہلی صورت میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے تو آئندہ صورت میں اس کی زیادہ وضاحت ہے. مسئلہ اہم تھا تو دوسری صورت میں لایا. ایسا ہی مختلف طریقوں سے ہم انشاءاللہ لائیں گے. اور چوتھا تقسیم صورت الی مضامین, اس صورت میں ایک مضمون ہے یا گئی مضامین ہے؟ اگر ایک مضمون ہے تو کون سا ہے؟ جیسا کہ صورت اخلاص کا دعویٰ کیا ہے؟ التوحید. صورت کافرون کا دعویٰ کیا ہے؟ التبرؤ من اعداء اللہ تعالی والتثبت علی الدین, اللہ کی دشمنوں سے بائیکاٹ اور دین پر مضبوط رہنا. صورت فیل کا دعویٰ کیا ہے؟ مستہزئین کا نمونہ عذاب, جو اللہ کے محرمات سے مقامات مقدسہ سے مسخرے کرتے ہیں ان کا انجام. ہر صورت کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے. صورت ضحا کا کیا مقصد ہے؟ اثبات الرسالت و تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. صورت کے اثبات رسالت اور حضرت کو تسلی. صورت لیل کا کیا مطلب ہے؟ صحیح اعمال کے لیے تین شروط اور برے اعمال کے لیے ان شروط کا فقدان, دونوں اعمال برابر نہیں ہے. ان نسائکم لشتا. صورت ملک کا کیا مدعا ہے؟ البرکت من اللہ والعدلۃ علیہا, خیر دینا, مال زیادہ کرنا اور نقصان سے بچانا, اس کو عربی میں برکت کہا جاتا ہے. البرکت اعطاء الخیر والمال. برکت کا کیا مطلب ہے؟ خیر دینا اور اس کو زیادہ کرنا اور محفوظ رکھنا. اس صورت پر میں اس پر گیارہ دلائل لائے ہیں کہ برکت میں دیتا ہوں. بید ہل ملک علا کل شین قدیر, خلق الموت والحیات زین سماعت دنیا وہ تیر صاف آتے ہوں اقبدن، زمین کو ہم نے ہموار کیا ہے، زمین سے پانی نکالا ہے، زمین سے سبزیاں تلکاریاں نکالے ہیں، تم کو کان دیا ہے، جعل لکم السمع والابصار، اور میں نے اس میں طاقت شنوائی کا رکھا ہے، تم کو آنکھ دی ہے، میں نے طاقت بینائی کا رکھا ہے، تو آنکھوں میں بینائی میں دیتا ہوں، کانوں میں شنوائی میں دیتا ہوں، زمین میں نے طاقت رکھا ہے، آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے، آسمان کو میں نے مزین کیا ہے، پرندوں کو میں نے پیدا کیا ہے، اڑنے کی طاقت میں نے دیا ہے، تبارک الذی بیدہ تو برکت دینے والا میں ہوں۔ یہ 11 دلائل لائے ہیں۔ ایسے ہی عرب سورت کا اسحاق مضمون ہے، جب یہ نہ سمجھے تو ایسے ہی پڑھتا رہے گا قرآن اور سمجھا نہیں گا۔ تو یہ چار چیزیں ضروری ہیں، لا یصیر الرجل بصیرا بالقرآن حتی یعلم اربعاً، انسان عالم نہیں ہو سکتا قرآن پر جب یہ چار چیزیں نہ سمجھے، سورت کا مقصد، سورت کا ما بین امتیاز، سورت کا ربط ما قبل کے ساتھ، اور سورت کا تقسیم۔ ویسے ہی قرآن میں اہم امور ہیں اور اس کے توابع ہیں۔ اہم امور ہم ان کو کہتے ہیں جن پر سب انبیاء علیہ السلام چلے گئے ہیں اور متفق تھے۔ چار مسائل، چار اصول ایسے ہیں جس پر تمام انبیاء علیہ السلام متفق چلے گئے ہیں، اور چار ان کے ممدات ہیں۔ ممدات کا مطلب ہے اس سے اصل مقصد واضح ہوتا ہے، اس سے اصل مقصد آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ آٹھ اصول ہیں قرآن کے، چار اصول میں سے ایک اصل ہے التوحید، اللہ کو ایک ماننا اپنی صفات میں۔ بعض سورتوں کا عنوان صرف توحید ہوگا، جیسا سورت اخلاص کا، ان میں صرف توحید ہے، ویسے ہی سورت انعام کا، نحل کا، رات کا۔ تو یہ ایک اصل ہے، ایک مسئلہ ہے جس پہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، آسمانی کتب جتنے تھے سب اس مسئلے پر آئے گئے ہیں، التوحید، اللہ کو ایک ماننا اپنی صفات میں۔ اور دوسرا اصل ہے الرسالت، اللہ نے مخلوقات کو معطل نہیں کر دیا ہے کہ ان کے لیے پیغمبر نہیں بھیجا، بلکہ پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور اس بات اور رسالت ولکل قوم حاج، ایک خاص رسالت، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ایک عام رسالت، رب العزت کے احسانات سے، ان کی رحمتوں سے، ایک رحمت ارسال الرسل لصاحب العباد۔ بعض صورتوں میں صرف اس بات رسالت ہے، جیسے سورت الضحیٰ، اس میں صرف اس بات رسالت ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے انزال الکتب، اللہ نے ہر قوم کے اصلاح کے لیے کتاب نازل کیا ہے، کوئی قوم کو ایسا نہیں چھوڑا جن کو کتاب نہیں اتارا ہو، ہر قوم کے لیے کتاب۔ تو اس کا مطلب ہے اثبات الکتب، اللہ نے کتاب نازل کیا ہے اور مخلوق کے اصلاح اس میں کیا ہے، جیسے سورۃ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تمام سورت میں صرف قرآن کی صداقت ہے۔ تین مضمون ہو گئے۔ چوتھا مضمون ہے اثبات القیامت، اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے۔ نفس قیامت سب ملل مانتے تھے، وہ قیامت علی حاضر کیفیت نہیں مانتے تھے۔ نفس زندگی، موت کے بعد زندگی، یہ سب اقوام مانتے ہیں، عرب بھی مانتے ہیں کہ ہم پھر زندہ ہوں گے، ہندو بھی مانتے ہیں تناسخ والے کہ پھر زندگی، مگر زندگی علی حاضر کیفیت، جیسا قرآن بیان کرتا ہے اس طریقے سے نہیں مانتے تھے کہ ہم پھر زندہ ہوں گے اجساموں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور ہم محمد صدن نہیں ہے، آئے سب الانسان یہ تک صدا فنا والے تو چند شرد متن قلیلتن جو انکار کرتی ہے، باقی اکثر فرق، اکثر ملل قیامت مانتے ہیں، مگر قیامت اس طریقے پہ نہیں مانتے تھے۔ تو چوتھا مضمون ہے اثبات القیامت. سورت زلزال میں آپ دیکھیں گے صرف قیامت کا ذکر ہے. ویسا ہی سورت قاف سے لے لیں قاف زاریات طور النجم تک, یہ تین سورت صرف اس بات قیامت کے لیے چلائے گئے ہیں. یہ چار مضامین ہیں اہم, اور قرآن کریم اس کو ذکر کرتے ہیں بڑے بڑی سورتوں میں. قرآن کا عقیدہ ہے جب بڑا سورت شروع ہوتا ہے تو ان چاروں کو ذکر کرتا ہے مختلف طریقوں سے. جب چار ذکر کرتے ہیں تو پھر ایک کو شروع کرتے ہیں مفصل. اول چار ذکر کرتے ہیں کہ چار اہم چیز ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, انسانیت کی تکمیل کے لیے چار چیزیں ہیں. تو یہ چاروں ذکر کرتے ہیں. اول آپ سورت ہود 11واں پارہ جب ختم ہوتی ہے آپ نکال دیں سورت ہود. گیارہویں پارے کے آخر میں الف لام را کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اول کتاب کا ذکر کیا. یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے, حکمتوں سے بھرا ہوا کتاب یہ ہے. اثبات الکتاب صداقت الکتاب. اللہ تعبدوا الا اللہ دوسرا مسئلہ. کتاب میں یہی مسئلہ ہے اللہ کی عبادت کرو توحید کا مسئلہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر اثبات الرسالت. اور پھر اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. یہ چاروں مسئلے لائے مختصر, کتاب توحید رسالت قیامت. اب بھی تفصیل شروع کیا. ایک مسئلہ لیتا ہے اس کی تفصیل کرتا ہے. عام سورتوں میں جو سورے ہیں مکیہ, مکی سورتوں میں قرآن کا یہی قاعدہ ہے کہ یہ چار مضامین پہلے ذکر کرتے ہیں, پھر ایک مضمون کو لیتا ہے اور اس پہ تفصیل روشنی ڈالتا ہے, دلال اور روشنی ڈالتا ہے. یہی طریقے, کیونکہ یہ چار مضامین ہیں اہم. یہ چاروں کے لیے انزل الرحل کتاب, ان مضامین کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری تھی. وہ ارسل الرحل رسل, اور ان چار مضامین پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے تھے. ویسے ہی سورت سبا آپ دیکھ لیں 22 پارے میں الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں توحید پہلے رہا ہے. لطف نشر غیر مرتب سے لاتے ہیں لتستقر فی الذہن, تاکہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے. تو یہاں توحید پہلے رہا ہے. دو آیاتوں میں توحید, اور تیسری آیت میں وقال الذین کفروا لا تاتین الساعۃ قل بلا ربی. پیغمبر کو فرمایا قسم اٹھاؤ اس بات کی لیے اس بات القیامت. اس کے لیے اس بات القیامت لایا, اور اس پر تفصیل کیا دو آیتوں میں. پھر اس کے بعد اس بات الرسالت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق افطرا اللہ کذبا ام بی جنہ. یا رسالت لایا اور اس سے وہ شبہ اٹھایا. پھر قرآن, چار مضامین لائے. جب چار مضامین ختم ہو گئے 9 آیتوں میں, تو 10ویں آیتوں میں وہ پہلے مسئلے کو شروع کیا توحید. ولقد آتانا داود منا فضلا, داود کو ہم نے درجہ دیا تھا اور ہمارا تابے دار تھا. داود کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. اور تیسرا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتی لا دابت الارض تاکل من سعا. جنات عاجز ہیں, عالم الغیب کیا سامنے سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں کہ مرا ہوا ہے, وفات پا چکا ہے. داؤد میرا محتاج تھا, میرا ذکر کر رہا تھا, اور جنات لا علم ہے کیوں پکار دے ہو جنات کو. پھر بادشاہوں کا حال ذکر کیا, مملکت سبا کا. وہ بہت متمول لوگ جو تھے, جب انہوں نے لقد کانا لسبعین فی مسکنہم آیتن جنتان عن یمین و شمال. وہ مالدار سلطنت جو تھی, جب انہوں نے اعراض کی میرے حکم سے تو ان کا حال کیا ہوا. پھر اس پہ تفصیل لایا اور چاروں راہ سے بند کر دی مشرکے. بائیس آیت میں چاروں راہ بن گئے. قلد الذین زعمتم من دون اللہ, کہو ان سو جن کو تم پکارتے ہو, جو تمہارے ذہن میں حاجت روائے ذرا ان کو پکارو. لا یملکون اثقال ذرۃ فی الارض فی السماوات ولا فی الارض. لوگ تو ان سے مانگتے ہیں جو مالک ہو, وہ کت ذرہ برقی میں مالک نہیں ہے, اچھا مالک نہیں. حصہ دار ہوں گے کبھی صدار سے, دکان میں دو حصہ دار ہیں, ایک سے لوگ مانتے. وما لہم فیہما من شرک, کوئی حصہ نہیں میرے ساتھ, مالک نہیں ہے شریک نہیں ہے. مالک نہ ہو شریک ہو تو کبھی اس نے معاونت کی ہو مالک سے, مالک نے مکان بنانے والا تھا باغ بنانے والا تھا اس نے امداد کیا ہے, تو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دے دو ذرا. وما لہ منہم من ظہیر, اللہ کے لیے کوئی معاون نہیں ہے, مالک نہیں صدار نہیں معاون نہیں. اچھا مالک بھی نہیں معاون بھی نہیں صدار بھی نہیں, لیکن اس کا بات وہ نہیں چھوڑتا, اس کا بات مانتا ہے. ولا تنفع الشفاعت, مجھ پر کسی کا زور نہیں ہے, کوئی مجھ سے نہیں چھوڑا سکتا. شفاعت ہوگا مگر اس کے ساتھ چار شروط ہوں گے, ایک قیامت کے دن, دوسرا شفیع کا جب فیصلہ ہو جائے, تیسرا جب شفیع کو اجازت دیا جائے. اگر تم دس پندرہ آدمیوں کے لیے شفاعت کرتے ہو تو میں چھوڑاتا ہوں, الا من اذن له الرحمن. اور چوتھا اس کے لیے شفاعت ہوگی جو موحد ہو, مشرکین ہوگا, اور شفیع کو پتہ ہو کہ تو حد سے آیا ہے. تو شفاعت ہے لیکن زور نہیں ہے, مختار کوئی نہیں ہے. تو یہ چار یہ صرف الحمدللہ پر لائے. پھر مالداروں کے اعتراض ذکر کرتے ہیں. مالدار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے مال دولت دیا ہے, اگر ہم اللہ کے مجرم تھے تو خدا ہم کو اتنا مال کیوں دیا کرتے تھے. اس شبہ کو لایا اور اس شبہ کا جواب دیا کہ یہ تمہارا غلط وعدہ ہے. وما اموالکم ولا اولادکم, تمہارا مال اولاد درجی کی چیز نہیں ہے, امتحان ہے. اور تم کو جو مال دولت دیا گیا ہے تو یہ بطور امتحان ہے, یہ نہیں کہ تم اللہ کے ہاں پسند ہو. تو سورت میں چار مضامین تھے اور توحید کو لایا, اس پر تفصیل کیا. اور یہ تینوں مضامین رسالت اور صداقت کتاب اور آخر یہ تب ہم ذکر لایا, سورت کو ختم کیا. یہ چار ہیں مقاصد ہر سورت کے. بعض سورت میں چاروں کے چار ہیں, بعض سورتوں میں ایک ہوگا, بعضوں میں دو ہوں گے, بعضوں میں تین ہوں گے. اور انشاءاللہ جب ہم سورتوں پہ آئیں گے تو ہم بتلائیں گے کہ سورت کا مقصد ہے. تو سورت کا الاصول المتفق علیہ الانبیاء, وہ اصول جو تمام انبیاء علیہ السلام اس پہ متفق تھے وہ چار ہیں, التوحید والرسالت وصداقت الکتاب والایمان بالآخرہ. یہ چار مضامین ہیں اور چار ہیں ممدات اس کے. یہ چار تب کامل ہو سکتے ہیں کہ چار ان کے ساتھ لگ جائے اور. ایک ہے الجہاد, وہ جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی جس کے ارکان فعال نہ ہوں. موحد تو ہیں لیکن فعال نہیں ہے تو توحید آگے نہیں بڑھے گا. تو اصول ممدہ سے اللہ واحد سے ایک ہے جہاد, اور جہاد قرآن کریم نے 13 قسم بیان کی ہیں. ایک جہاد مع النفس, دل چاہتا ہے نفس چاہتا ہے آرام کرو اور خوشی سے کھاؤ پیو جیو, اس کے ساتھ جہاد کرو, اٹھو کام کرو آگے بڑھ جاؤ. دوسرا قسم جہاد ہے مع الاقربا, باپ دادے اقربا سے, وہ تم کو روکے گا دین سے, بھائی یہ رسم کرو, بےعزتی ہوتی ہے, رشتہ داروں کی بےعزتی ہوگی, فلان کی بےعزتی ہوگی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, باپ دادے کا مت مان لو. تیسرا جہاد ہے مولیوں کے ساتھ, بڑے بڑے مولی آئیں گے اور تمہیں کہیں گے دیکھو سفید داڑھی کو, میں سفید داڑھی والے جھوٹ بولتا ہوں, تمام عمر میں نے علم کیا ہے. وقال الذين كفروا للذين امنوا, اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. ہمیشہ ہی کہتے ہیں کافر مولوی مومنوں کو اتبعوا سبیلنا ہماری پیچھے آ جاؤ. ولنحمل خطاياكم ہزار گناہ میرے گردن پر. وما هم بحامل من خطا من شيء. تم سے بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لا تذروا عذرا تم عذرا. یہ تمہارا عذر نہ ہوگا قیامت کے دن. کلما دخلت امت لعنت اختها. جہنم میں جب داخل ہو جائیں گے ایک دوسرے پر لعنت کہیں گے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ربنا هؤلاء اضلونا. اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. فآتهم عذابا ضعفا من النار. اللہ ان کو دو چند عذاب دے دو. قال لكل ضعف. اللہ فرمائے گا دونوں کے لیے چند دے. ان کے لیے چند اس واسطے خود گمراہ تھے اور تم کو بھی گمراہ کر دیا, اور تمہارے لیے چند اس واسطے ہیں تم خود گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چلے گئے ہو. تم نے کیوں میری کتاب کو نہیں پڑھی؟ تو تیسرا قسم جہاد ہے مال ائمت السوء. سورت عنکبوت میں ابتلاء کے مقامات جو سورت اس واسطے چلایا گیا ہے تمہیں ہے. تیسرا امراء کے ساتھ ان کو, چوتھا امراء کے ساتھ, ایسے ہی عوام رشتہ داروں کے ساتھ. آخری منزل جہاد کا ہے قتال. یہ تیرواں قسم ہے. آپ دیکھیں گے قرآن میں انشاءاللہ یہ جہاد کے مختلف طرق اللہ فرمائیں. مضبوط ہو جاؤ. اس مسجد میں تم کو تکالیف آئیں گے اور اس کے لیے قاعدے بتلائے ہیں جہاد کے. جیسا کہ آپ فوج میں بھرتی ہو گئے ہو اور محاذ پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ٹریننگ دی جائے گی. سپاہی کو ٹریننگ ہو تو نہیں لڑ سکتا. ایسے ہی قرآن میں ٹریننگ ہے. مسئلہ وہ شخص بیان کر سکتا ہے جو قرآن کے اصولوں سے ٹریننگ ہو. یہ پیچھے جو بیٹھ گیا مولوی صاحب, پیچھے جو بیٹھ گیا شیخ صاحب, یہ قرآن کے اصولوں سے ٹریننگ نہیں تھا. توحید کے مسئلے میں جو ٹریننگ ہے سورت انعام میں, عراف میں, ویسے ہی قتال کی جو ٹریننگ ہے سورت انفال, سورت نساء, آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کیسا ٹریننگ دیتا ہے. یہی ٹریننگ حضرت نے دی تھی صحابہ کو. ہزاروں سال کے سلطنت کسرا اور قیصر کی سب ہی تباہ کر دی انہوں نے. نہ کسرا رہ گیا نہ قیصر. ایسا ٹریننگ دیا تھا ان کو کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے, فقر و فاقے سے نہیں ڈرتے تھے. دریاؤں پر انہوں نے چھلانگ مار دی. لیکن یہ وہ ٹریننگ تھا قرآن کا. ان بدوں کو, جاہلوں کو, مشرکین کو قرآن کا ٹریننگ ملا تھا. اس واسطے وہ پیچھے نہیں ہٹے. وجہ اصل یہ ہے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن صرف ترجمہ پڑھتے ہیں. اس میں یہ نہیں بتلا سکتے کہ بھائی کون کون سی ٹریننگ ہے. تو قرآن میں جہاد کے اقسام ہے. پانچواں اصل ہے الجہاد. جب جہاد نہ ہو کسی قوم میں, ان کے ارکان فعال نہ ہو تو وہ کام نہیں چلا سکتے. جماعت کے افراد تھوڑے ہوں لیکن فعال ہو, ان میں جہاد کا مادہ ہو. اور اس پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کئی صورتوں میں یہ مضمون اللہ نے نہایت نفیس اور نہایت احسن بیان کیا ہے. انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں اب بھی اڑنے والا ہوں, جیدار اور قتال کرنے والا ہوں, بشرطے کہ وہ قرآن پڑھے صحیح. اس پر کوئی خوف نہیں آتا. لا یخافون لومت لائم. اس پر کسی کا خوف نہیں آتا. اس کے دل میں تما نہیں ہوتا. الجہاد فی سبیل اللہ تعالی. اور اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں. صورت انفال میں اب دیکھیں صرف جہاد ہے, قتال فی سبیل اللہ تعالی. اور چوتھا ہے الانفاق. انفاق معنی مال خرچ کرنا, یہ نہیں کہ اس پر کمانا. ایک ہے اس مسئلے کو کمانا اور ایک ہے اس مسئلے پر کمانا. آج کل مولی ڈونگوں کی جماعت کیا ہے, مسئلے پر کماتے ہیں ووٹ کو, مسئلے پہ کماتے ہیں کرسی کو. ہم شریعت نافذ کرتے ہیں. جب یہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے شریعت نافذ کی. پیشاور میں موری صاحبان برسر اقتدار تھے. میں پیشاور گیا تھا, میں نے تقریر کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ تھا کہ جب آپ کسی علاقے میں امیر بھیجتے تھے تو سب سے پہلے آرڈر دے دیتے کہ دیکھ لو کہ یہ لوگ نمازی ہیں یا نہیں ہے. فَإِنْهُمْ اِنْ زَيَّوْهَا فَإِنَّهُمْ لِمَا سِوَاهَا عَازِيَا، اگر انہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے تو دوسرے احکام یقیناً وہ ضائع کریں گے. سب سے پہلے میں نے کہا موری صاحب نے آرڈر دیا ہے میام صاحب کو کہ گنتی کرو مقتدیوں کا رجسٹر میں، جو غیر حاضر ہے وہ لکھو اور سپاہی اختوار بعد بھیجو، جو غیر حاضر 3 روپے جرمانہ کرو. ایک مولوی صاحب کا اور 2 خزانے کا، خزانہ بھی بڑھتا جائے گا اور لوگ نمازی بن جائیں گے. سال گزر گیا اور مولوی صاحب نے اڈر نماز کی نہیں دی اور کیا چیزیں. تو یہ دین کمانا نہیں، دین پہ کمانا ہے. آج کل کے مولوی دین پہ کماتے ہیں، دین کو نہیں کماتے. یہ سب جتنے ہیں خلفائے عباسین میں شراب تھی، خلق و قرآن کا مسئلہ تھا، کس امام نے نہیں کہا تھا کہ میں کرسی حاضر کرتا ہوں، مجھے ووٹ دے دو، ہم خلیفہ کو معذور کرتے ہیں. بلکہ وہ چیختے تھے بازاروں میں، یا ہارون انت ظالم و انا ظالم ان لم اقل لک انت ظالم. سفیان کا یہ پکار تھا، ہارون تو ظالم ہے، میں ظالم ہوں گا اگر تم کو ظالم نہ کہوں، ظالم کے خلاف جہاد کرو، قوال بالحق بن جاؤ اور اس پہ اپنا اعمال خرچ کرو. بعضی سورتوں کا مقصد ہے انفاق، الانفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت حدید 27 سپارے آخر میں آپ دیکھ لیں، پہلی 6 آیتوں میں توحید ذکر ہے، اس 6 آیتوں کے بعد انفاق کا مسئلہ ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، 7 آیت سورت حدید کا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. مان لو اللہ کا حکم اور مان لو اللہ کا پیغمبر کا حکم. وہ حکم کیا ہے؟ انفقوا. آمنوا مطلب یہ نہیں کہ ایمان لاؤ، مبہم معنی لوگ کرتے ہیں. آمنوا کا مطلب ہے سورت کا مقصد، سورت میں جو مضمون ذکر ہے اس پہ ایمان لاؤ اور اس پہ خرچ کرو، اپنی جیب سے کھاؤ، اپنی جیب سے جاؤ، اپنی جیب سے خرچ کرو. اور اس کے لیے دلیلی 5 دلیل لاتے ہیں، خرچ کرو کیوں؟ اول جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے تم کو اپنے مال پر رکھ دیے ہیں، خدا نے تمہیں مال دیا ہے، مال خدا کا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مال دے دو. آپ نے امانت کسی کے پاس رکھ لی اور پھر کہتے ہو بھائی دے دو میرا امانت، تو انکار کرتا ہے، وہ تو خائن ہو گیا. مطلب یہ ہے اگر تم انفاق نہیں کرتے ہو تو تم خائن ہو. مال اللہ کا ہے، کیوں نہیں مال اللہ کے نام پہ دے دو. دوسرا دلیل آیت نمبر 10 میں، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. اچھا مال تیرا ہے لیکن پھر بھی رہنا ہے خدا کے لیے، تم چلے جائے گو اور اللہ کے لیے رہ جائے گا. جب اللہ کے لیے ہے تو مال خرچ کرو ربی، کہ خدا فائدہ دے دے گا. دو دلائل. تیسرا وجہ، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. چلو مال تیرا ہے اور تم سے نہیں رہتا، اللہ کے نام پر دے دو. قرض معنی عطا، لفظ قرض لائے ترغیب کے لیے، ورنہ خدا محتاج نہیں ہے. من الذی یعطی اللہ عطا حسنا، لفظ قرض ترغیب کے لیے آئے، خدا تم کو واپس دے دے گا. چلو اللہ کے نام پہ دے دو، خدا واپس دے دے گا. 3 دلائل. ایک دلیل، میرا مال ہے کیوں خرچ نہیں کرتے ہو. دوسرا دلیل، مجھے ملنا ہے تمہارا مال، تم سے رہنا ہے مال، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو. تیسرا دلیل، چلو اللہ کے نام پر دے دو، خدا دگنا کر دے گا. 5واں دلیل، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب. چلو مال خرچ نہیں کرتے ہو تو مال کی حقیقت کیا ہے؟ تنکیر لائے ہے. یا سمجھ لو دنیا کی زندگی اور اس کا اعمال کیا ہے؟ لعب لعب، زینت، تفاخر، تکاثر. یہ 5 لفظ لائے ہیں، مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف میرے پاس تجوری میں پڑی ہے، میرے بینک میں جمع ہے، مال کا کوئی حقیقت نہیں ہے. 5واں دلیل، ماں سواب مصیبت فلاد ولا فی انفسکم الا فی کتاب. اگر تم نے مال اس واسطے رکھا ہے کہ کل بیماری آ جائے گی, مقدمہ ہوگا, دشمن ہوگا, وہ ضرور آنے والا ہے. مال مدافعت نہیں کر سکتا. سورت کا مقصد تھا انفاق فی سبیل اللہ, اور اس کے لیے پانچ وجوہات ذکر کی. جعلکم مستخلفین للہ میراث السماوات یقرض اللہ قرضا حسنا لہون ولائبن وتفاخر ما اصاب من مصیبت. یہ پانچ وجوہات ذکر کی سورت کا ہی مقصد تھا. بعض سورتوں میں آپ دیکھیں گے قرآن کا زور, جب ایک مضمون ذکر کرتا ہے تو اس پر ایسی ٹونس دلائل لاتے ہیں کہ دل میں بٹھلاتا ہے مضمون. تو چھٹا اصول الانفاق فی سبیل اللہ تعالی, خدا کے دین پہ خرچ کرنا. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر تفاخر کہہ رہے تھے کہ آج انشاءاللہ سب سے آگے بڑھ رہا ہوں. دل میں خیال آیا کہ میں نے آدھا مال اللہ کے نام پی لیا, اور دل میں خیال تھا کہ آگے بڑھ گیا ہوں سب سے. آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ابو بکر کیا چھوڑا ہے؟ اس نے کہا, حضرت ایک اللہ کا نام چھوڑا ہے. گھر میں جو اسباب تھے سب میں نے غنیمت میں ڈال دی, صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے. یہ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ مال تو اللہ کا ہے, ہم سے رہنا ہے, حقیقت کی کوئی نہیں ہے, تو چلو اللہ کے نام پہ دے دو. ساتواں اصول الآداب, جماعت میں آداب اور عزت ہو. اگر جماعت میں آداب اور عزت نہیں ہے تو جماعت کی بقا نہیں ہو سکتی. سورت حجرات میں صرف آداب لائے ہیں. ایک ادب اللہ کا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آیت کا مطلب کیا ہے, مجلس میں جب باپ بیٹھے ہوں اور بیٹا بات کرتے ہو کرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں باپ سے آگے مت بڑھو, باپ کو چھوڑ دو. لا تقدموا بین یدی اللہ, بات اللہ کا مان لو, اپنی طرف سے مت گڑو. جیسا کہ ابن قتیبہ نے مشکل میں معنی کیا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ, سب سے پہلے فیصلہ اللہ کی کتاب پہ کر لو, میرا کوئی اختیار نہیں ہے, میری کوئی رائے نہیں ہے, فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن میں ہے. اول ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ, ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پیغمبر کی آواز پر اپنا آواز بلند نہ کرو. مطلب کیا ہے, پیغمبر کی بول بالا کرو, اپنا رائے مت پیش کرو. قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث میں دیکھو, حدیث میں جو فیصلہ ہے اس کو آگے بڑھاؤ, کہ پیغمبر کی بھی عزت ہی مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول, جار اس کے زندگی میں اور پھر اس کے موت کے بعد اپنے رائے کو سنت پر مقدم مت کرو. سنت کو سب سے پہلے کرو. ایسا ہی بے ادبی الفاظ مت کہو. حضرت کا نام لے لو تو نہایت عزت احترام سے لے لو. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو تو نہایت ادب کے ساتھ کر لو, بے ادبی کے ساتھ نہ کرو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو اپنے بول کو نیچے کر لے, آواز پس کرے, اپنا رائے پیچھے کر دے, یہ ہیں خالص لوگ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اور وہ لوگ جو بے ادبی کرتے ہیں, کہتے ہیں یا محمد. ایک دن بس میں سفر کر رہا تھا, بس کے آگے میں لکھا تھا یا اللہ یا محمد, میں نے دیکھ لیا یا محمد, میں نے نظر نیچی کر دی. میرا ایک دوست تھا, مجھے پہچانتا تھا, مجھ سے کہنے لگا کہ کیوں تمہیں ناپسند آیا یا محمد. موری صاحب ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ ان لوگوں کو یا محمد ناپسند آتا ہے, محمد کا نام لینا ناپسند ہے. میں نے کہا ہاں مجھے ناپسند ہے, اس لیے کہ جن کو پسند ہے تو وہ ڈنگر ہیں, حیوان ہیں, اور میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ حیوان بن جاؤ گے. اس نے کہا یہ کیسا؟ میں نے کہا قرآن میں ذکر ہے ان الذین ینادون من وراء الحجرات, وہ لوگ جو کمرے سے باہر پکارتے ہیں تم کو یا محمد, تو اکثر ہم رائے کلون وہ ڈنگ رہے, اور تم یہاں سے یا محمد کہتے ہو تو تم حیوان نہیں ہو گئے ہو. میں نے کہا تم حیوان بن جاؤ گے اگر یا محمد کو تم کہو گے یہاں سے, تو تم حیوان سے بھی بدتر ہو. ہموری ساتھ چھپ گیا تو مطلب ہے بیاد بھی مت کرو, اپنا قول کو پیچھے کر دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آگے بڑھاؤ, اپنے بول کو نیچے کر دو اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بول کو بالا کر دو. زندہ باد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں زندہ باد کرتے ہو اوروں کی؟ فلان زندہ باد, زندہ باد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زندہ باد التوحید و سنت. اوروں کا کیا حق ہے کہ تم نعرے لگاتے ہو فلان زندہ باد فلان زندہ, زندہ باد قرآن, زندہ باد سنت. لوگوں نے اوروں کو زندہ باد کر دیا, ہم زندہ باد کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر کوئی بیدواس آدمی مجلس میں بات لائے ارکانوں کے خلاف تو اس کی تحقیق کرو. پانچواں اصول, وان طائفتان من المؤمنین, اگر آپس میں ارکان لڑ جائیں فاصلوا بینہما, اگر کوئی نہ مانے تو ان کا مقابلہ کرو. اور چھٹا اصول, لا یسخر قوم من قوم, کسی کے ساتھ مسخرے مت کرو کہ تم مشرک تھے بدعتی تھے ہم نے تم کو مسلمان کیا. اور اصول, اجتنبوا کثیرا من الظن, خیال پہ عمل مت کرو, خیال تو اختیاری نہیں ہے, گمان اختیاری نہیں ہے, اس پہ عمل مت کرو. اور ساتواں اصول, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں امیر وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہو. الآداب للجماعت, سورۃ حجرات میں اور مسئلہ نہیں ہے, آداب لائے ہیں. اور التنظیم, جماعت کی تنظیم منظم ہو, اور اس کے لیے آداب ہیں. سورہ مکیہ میں یہ تنظیم زیادہ منظم ہے, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, جب تمہارے پاس تمہارے ہم عقائد والے ہم خیال والے آ جائے, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو سلام آنے والا کرتا ہے کہ بیٹھنے والا؟ سلام تو سنت آنے والا کا ہے. سلام کئی معنوں پر ہے. اس ملک میں مصیبت یہ ہے کہ عربی سے واقف نہیں ہے تو بھی مفسر ہے. اجدو ردیدم دریم پادشاہی کے للو و پنجو اماچ سے پائی, لفظ کا معنی نہیں سمجھتا اور میں مفسر ہوں, تفسیر لکھوں. عربی کے گرامر سے واقف نہیں ہے, وہ بھی مفسر ہیں. سلام کئی معنوں پر ہے. ایک سلام ہے بمانے رحمت, وہ سلام علی موسیٰ و ہارون, میری رحمت و موسیٰ و ہارون پر, تو ایک سلام کا معنی رحمت. اور ایک سلام کا معنی ہے الترحیب. ہم کہتے ہیں خوش آمدید, پشتوں میں کہتے ہیں ہر کل راشا, فارسی میں کہتے ہیں خوش آمدید. ایک سلام ہے بمانے خوش آمدید. جب باہر سے ساتھی رفقا آ جائے فقل سلام علیکم, ان کو خوش آمدید کہو. ایک سلام ہے بمانے دعا, جیسے حدیث میں آتے جب قبرستان پہ جاتے ہو تو سلام ان پر ڈال دو, یعنی رحمت کی دعا مانگو ان کے لیے. ایک سلام ہے بمانے دعا. اور ایک سلام ہے بمانے تحفہ, باہر سے آتا ہے اور اس نے تمہیں تحفہ دیا, السلام علیکم, خدا کی رحمت ہو تجھ پر, تو تم بھی تحفہ دے دو, علیکم السلام. اس کو کہتے ہیں سلام التحفہ, سلام التحیہ, سلام الرحمت, سلام الترحیب, سلام الدعاء, سلام التحفہ. قرآن میں یہ قاعدے, ایک ایک لفظ کو کئی معنوں پر لایا جاتا ہے, جب واقف نہ ہو تو نہیں سمجھتا قرآن کو. جو معنی مراد ہو اللہ کا وہ اس کو چھوڑتا ہے اور غیر معنی مراد لیتا ہے, اور معنی مراد سیاق سے بات دیتا ہے. تو یہ چار اصول ہیں ممدات. ممدات کا مطلب یہ ہے یہ ان چاروں کے لیے ممد ہیں. اصل تو چار تھے, توحید, رسالت, صداقت الکتاب, ایمان بالآخرہ, اور چار ہر ایک کے لیے مومن. اگر توحید کو پھیلاتے ہو تو جہاد کرو، مال خرچ کرو، تنظیم کرو، آداب اپنے ارکان کی مان لو. اگر تم قرآن کو پھیلاتے ہو تو تنظیم کرو، آداب کرو، اس کے لیے لڑو، بیان کرو، اس پہ مال خرچ کرو. اگر تم مسئلہ اس بات قیامت بیان کرتے ہو تو اس کے لیے چار اصول ہیں. ہم ان کو روایت کہتے ہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم صورتوں پر آئیں گے تو ہم اصول اعلی المقاصد الاصلیہ وہ بیان کریں گے، اور پھر ہم کہیں کہ لواحق سے ہیں. صورت میں آپ دیکھیں گے اصل مقصد ذکر ہے یا نہیں. ایک ہے